विश्वजिदि सर्वस्वं ददाति। विश्वजिद याग में सर्वस्व दान का प्रसंग है, तो सर्वस्व में क्या क्या होना चाहिए इस विषय में विचार चल रहा है कि दान का लक्षण यह कहा कि स्वत्व त्याग पूर्वक परस्वत्व अपादान के योग्य वस्तु ही दान के लिए होगा, यानी जिस पर हमारा स्वत्व था उसको इदम न मम इत्यादि भाव से हंदा ऐसा मंत्र से छोड़ दिया, उसके बाद में वो जिसको दिया जाता है संप्रदान किया जाता है उसका वो स्वत्व बन जाएगा, वो उसका ममत्व प्राप्त कर सकता है। ऐसा जो साधन है द्रव्य है उसी को ही दान में दिया जाता है ये कहा था। तो इसलिए धनादि ही यहां स्वत्व के रूप में होगा, तो धनादि ही सर्वस्व दान में आता है, ये विषय विचार किया। और धन में भी संपूर्ण धन नहीं होता है कि यज्ञ के आदि में धन का तीन विभाजन करते हैं, भक्तार्थ क्रतुअर्थ और दक्षिणार्थ। ये तीनों में पहले वाला दो सर्वस्व दान में नहीं दिया जाता है, केवल तीसरा दक्षिणार्थ जो निश्चय किया गया वो दिया जाता है। तो ये सब निश्चय हुआ था। अब आगे एक अधिकरण आता है कि विश्वजित याग में सर्वस्व देय है, ये तो विधि से मालूम होता है, किंतु अब सर्वस्व की मात्रा के बारे में विचार करते हैं तो वहां ज्योतिष्टोमादि के प्रकरण का प्रसंग देखते हैं तो वहां द्वादश शत परिमितम उससे अल्प धन सर्वस्व होगा, या उसी के लिए भी विश्वजीत में अधिकार होगा, अथवा यस्य द्वादश शतात् अधिकम तस्यैव अधिकार, क्योंकि द्वादश शतम दक्षिणा भवन्ति ऐसा द्वादश शत को दक्षिणा नाम से कहा गया है ज्योतिषोम के प्रकरण में है। तो ऐसे में यहां विश्वजीत याग में आप द्वादश शतम परिमित ही उसके पास धन है और नहीं है या उससे कम है, वो भी ये विश्वजीत याग कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये संशय है। पूर्व पक्ष ने कहा सर्वम धनम सर्वस्वपद वाच्य, ये सभी धन को सर्वस्वपद से कहा गया है, इसलिए जिसके पास द्वादश शत दक्षिणा हो अथवा उससे भी अल्प हो वो भी उसका सर्वस्व हो ही जाता है। इसके पास 200 रुपया ही है अथवा उससे कुछ कम है तो सर्वस्व की दृष्टि से तो वो भी तो सर्वस्व है, उसका अपने तरह से सर्वस्व है, इसलिए उसको भी विश्वजीत याग में अधिकार होगा। इसके विश्वजीत याग में कोई 200 रुपया होना ही कोई आवश्यक नहीं, शादी को हो तो भी ठीक है कम हो तो, क्योंकि वहां सर्वस्व दान को कहा जा गया। तब कहते हैं कि ज्योतिष्टोम प्रकरण में सिद्धांत का अभिप्राय है कि ज्योतिष्टोम प्रकरण में द्वादश शत दक्षिणा होता है ये विधान अंदर सुनाई पड़ता है, यदि एदावदा न अनमेयूरपि सर्वस्वेन, ऐसा उसमें द्वादश शत अधिक परिमाणमेव सर्वस्व पदेन विवक्षितम इति सूचितम। उस वाक्य में ऐसा मालूम पड़ता है कि द्वादश शत से अधिक ही वहां सर्वस्व पद से विवक्षित है, द्वादश शत से कम हो तो वो सर्वस्व पद का वाच्य नहीं होगा, ऐसा इस वाक्य से मालूम पड़ता है। तो इसलिए विश्वजीत याग में विश्वजीत याग करना चाहते हैं तो उसको इसके पास कम से कम 200 से अधिक होना चाहिए, तब जाकर विश्वजीत का अधिकारी होगा, तभी वो सर्वस्व माना जाएगा, उससे कम को सर्वस्व नहीं माना जाएगा। तो ये उधर का नियम है। तो इसी प्रकार अभी आगे देय के विषय में ये एक ऐसा वाक्य आया अपरिमितम देयम, अपरिमित देना चाहिए। परिमित का अर्थ होता है निश्चित, कम मात्रा में निश्चित किया गया। अपरिमित का अर्थ होता है जो निश्चित नहीं है, जो कुछ भी है सब आ जाएगा, बहुत देना चाहिए, ऐसा होगा अपरिमित का अर्थ। तो यहां अग्नि आधान के संबंध में एक वाक्य आया एका देया षट देया द्वादश देया चतुर्विंशतिर देया शतम देयम सहस्रम देयम अपरिमितम देयम। ये कहा वहां अपरिमित देना चाहिए, कहा एक दो दो दो फिर छह दो द्वादश बारह दो चतुर्विंशति उसके द्विगुणा फिर सौ फिर सहस्र और अपरिमित अंत में कहा। तो यह संदेह होता है कि अपरिमित शब्द से क्या विवक्षित है, कि अपरिमित शब्द से इनमें से कोई भी एक देने से उसको अपरिमित मानेंगे, अथवा ये इनमें से अलग कोई वस्तु विशेष है जिसका नाम अपरिमित है, ऐसा भी हो सकता है, वो कार्य विशेष वस्तु विशेष भी अपरिमित हो सकता है, तो उसको लिया जा रहा है अथवा इनमें से किसी को लिया जा रहा है। तो पूर्व पक्ष कहता है कि अपरिमित शब्द का जो नय है वो परिमाण का निषेध करता है, तो न परिमितम अपरिमितम बोलता है, नय समास है। ऐसे में ये जो परिमित है वो नहीं देना चाहिए, ये प्रतिषेध का ही तात्पर्य होता है, परिमित करके नहीं देना चाहिए, इतना ही अर्थ आता है ये पूर्व पक्ष कहते हैं। किंतु सिद्धांत कहता है ये परिमित अपरिमित का अर्थ रूढ़ी में बहुत्ववाचक होता है, अपरिमित मतलब बहुत दिया, तो ये बहुत्व का वाचक अपरिमित होता है, परिमित का हिसाब से देना और हिसाब से नहीं दिया, जो कुछ उनके हाथ में आ गया पूरा उठा करके दे दिया तो अपरिमित होता है। अब गिन करके देंगे तो वो परिमित होगा, जो हाथ में आ गया पूरा दे दिया तो अपरिमित माना जाता है, तो इसीलिए वो देने में अंतर होता है। अभी जैसा दक्षिणा आदि देते हैं गिन करके डाल दिया कर देते हैं तो वो परिमित है, इतना दिया है ऐसा मालूम हो, बाकी आपने जो कुछ आपके पास है पूरा जो हाथ से दे दिया तब तो वो अपरिमित माना जाएगा। ऐसा ये अपरिमित बहुत देने के तात्पर्य में है, क्योंकि वहां क्रम ऐसा आ रहा है एक दे दो छह दे दो बारह दे दो इत्यादि बोल बोल के सहस्र देने के बाद फिर अपरिमित कहता है, तो उससे आगे होना चाहिए, इसलिए इस दृष्टि से लिया गया है। अब यहां सहस्र शब्द का अर्थ विचार करना चाहते हैं। सहस्रम देयम ये आया है अभी ना, उसके बाद में अपरिमितम देयम ये भी आया, तो यहां बहुत्र मानने पर ये सहस्र से अधिक ही विवक्षित है अथवा न्यून भी मान लिया जाएगा। कि अपरिमित का अर्थ में क्या होगा कि सहस्र से आगे कहा है, अपरिमित में आपने कहा गिनना नहीं, जो गिना नहीं है परिमित नहीं है अपरिमित हो जाएगा, ऐसे में यहां विवक्षा सौ से ज्यादा होना चाहिए, नहीं सहस्र से ज्यादा होना चाहिए अथवा उससे कम भी हो सकता है, जितना है वो अपरिमित मान करके दे दिया जाए, तो ये क्या अभिप्राय है। अब दक्षिणा की बात है वो सही नहीं होने से गड़बड़ी हो जाता है, तो सहस्र से आगे अपरिमित आया तो बिना गिनके देने से कभी सहस्र से कम भी हो सकता है ना, गिनके देंगे तभी ज्यादा होगा, बिना गिनके देंगे तो 900 रुपया 800 रुपया भी हो सकता है, अब देखा ही नहीं उन्होंने नोट कितना है, तो ऐसे भी नहीं होगा क्या होगा ये पूछ रहा है। तो पूर्व पक्षी कहता है कि आपने कहा था रूढ़ी के द्वारा अपरिमित शब्द का सहस्र अधिक में और उसके कम में भी उभयत्र समान है ऐसा आपने कहा था, रूढ़ी अर्थ से बहुत के लिए प्रयोग होता है, बहुत मतलब कितना ऐसा तो बताया नहीं, इसीलिए सहस्र अधिक हो न्यून हो उसको अपरिमित मान लेना चाहिए, हजार से आगे होना जरूरी नहीं है। तो फिर सिद्धांत कहते हैं ऐसे में थोड़ा गड़बड़ी हो जाएगा कि सहस्र से आगे अपरिमित देने की बात जब कह रहे हैं तो सहस्र से आगे ही अपरिमित होगा, सहस्र से कम में अपरिमित नहीं होगा, यदि आपको शंका है तो गिन करके देखना पड़ेगा, नहीं तो सहस्र से कम हो गया तो अपरिमित कैसे माना जाएगा, सहस्र तो देने के लिए कहा ही है, अब आगे जो है बाकी जो कुछ देंगे अपरिमित माना जाता है, इसलिए वो बिना गिनके देना है, किंतु सहस्र तक तो गिनना पड़ेगा, उससे बाकी नहीं गिने, इस प्रकार से करना पड़ेगा, नहीं तो कम पड़ जाएगा तो ऋतिक नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपरिमित दिया 200 रुपया 300 रुपया दिया अपरिमित हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो वो भी ठीक नहीं है। कई लोग ऐसे करते हैं, बड़े नोट को छोटा नोट बना करके रखते हैं, फिर देने में बहुत ज्यादा आ जाता है, ऐसे मुट्ठी भर के दे सकते हैं, किंतु वो होता कुछ नहीं, 1000 रुपया होता है, देखने में बहुत ज्यादा दिखाई पड़ेगा, ऐसे ऐसे लोग करते हैं, ये सब ठीक नहीं है, इसलिए हिसाब से होना चाहिए, ये सब जगह हिसाब है तो इसका भी हिसाब होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद एक ये सहस्र के संबंध में ही एक विशेष बात, अंतिम अधिकरण इस बात का है, तो वहां सत्र के बारे में है, सत्र है ना, तो सत्र में कई दिन का सत्र होता है, एक माने एक से लेकर कैसे बढ़ते जाएगा, सत्र यार चलता रहता है, तो ऐसा बढ़ते बढ़ते सहस्र संवत्सर सत्र रहते हैं, 1000 संवत्सर का सत्र है। अब ऐसे में वाक्य ये मिलता है कि सहस्र संवत्सर नाम की कोई सत्र है, जैसे पंच पंचाशत त्रिवृत संवत्सरा, वो भी एक सत्र है, पंच पंचाशत पंचदशाः, पंच पंचाशत सप्तदशाः, पंच पंचाशदेक विंशाः, विश्वसृजामयनम सहस्र संवत्सरम, ऐसे सत्रों के बारे में विचार किया। अब यहां संवत्सर शब्द तो साल में प्रसिद्ध है, अब जो लोग सत्र करना शुरू किया सहस्र संवत्सर तक तो नहीं कर सकते, अभी जैसा पुराणों में सब सुनाई पड़ता है, कई लोग पूछते भी है, ये है भागीरथ ने इतने समय इतने साल तपस्या की, इतने होते और उस साल तपस्या की सहस्र संवत्सर, ये संवत्सर पद का रहस्य अभी बताने जा रहे हैं। हाँ, और कहीं जो है इंद्र ने जो है सैकड़ों साल तपस्या की, ऐसे भी सुनाई पड़ता है, अब देखने पर मुश्किल होता है, वो इंद्र चलो देवता है उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से तो ज्यादा दिन है तो कैसे मान सकते, किंतु मनुष्यों में भी बहुत सारे हैं, जैसा भगीरथ आदि जो राजा है ये मनुष्य थे, बाद में तो तपस्या करके ऋषि बने, ऐसे बहुत सारे तपस्या के बारे में ऐसे सुनाई पड़ता है, ऐसे में सहस्र संवत्सर सहस्र संवत्सर इत्यादि अनेक वस्तुओं का बोलते हैं। यहां भी यह सहस्र संवत्सर नाम का यज्ञ आया, बाकी तो तपस्या के बाद जैसे भी हो, किंतु ये यज्ञ तो सहस्र संवत्सर संकल्प करके करेगा तो वो तो सहस्र संवत्सर कहां रहेगा, जितना भी ज्यादा से ज्यादा उम्र में 100 साल तक 125 तक, अभी 122 साल का एक व्यक्ति अभी जीवित है तो इतना तक तो आ रहा है, कोई 130 तक भी जाएगा ज्यादा से ज्यादा तो वो रहेगा। अभी उधर है एक पंडित है, वो उसका हो गया, उसका नाम है सुधांशु चतुर्वेदी नाम से, आंध्रा में हैदराबाद में, आपको पता है, नहीं है तो जाके अभी मिलना, सुधाम डॉक्टर सुधांशु चतुर्वेदी उनका नाम है, वो पंडित है, उनका बोल रहे 122 साल हो गया है, अभी भी वो बैठते हैं सब काम करते हैं, फिर लिखते भी है, सब चलता है उसका, वो मिलने योग्य है, वो कैसा उनको पूछना चाहिए क्या रहस्य है इतना लंबा रहने का, तो वो तो मिल रहा है। इसके पहले एक थे वो भारत में थे, फिर उसके बाद जापान में थे, वो चला गया, भारत में भी एक था वो इधर राजस्थान में, वो भी मर गया 2-3 साल पहले, उसके पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र कितने सारे पुत्र पुत्र हो गया, तब भी वो जिंदा रहा। ऐसा वो मुस्लिम समुदाय के थे वो, किंतु ये अभी जो है हैदराबाद के पास में है भाई। अच्छा, इसीलिए ऐसा हो सकता है तो इतना ज्यादा हो सकता है, 100 साल तक कर ही सकते हैं, जैसा भी समझ लो 125 साल तक, 25 साल के बाद आप शुरू करेंगे तो 100 साल तो हो ही जाएगा, समझ लेंगे ज्यादा ज्यादा तो सदक्रदु इत्यादि 100 साल के बारे में 100 बार करने के यज्ञ करने की आदि बात करते हैं तब तो हो जाता है, किंतु सहस्र कैसे होगा, नहीं हो सकता। और पंच पंचाशत, पंच पंचाशत मतलब 55, पंचाश हो गया पचास, उसके पांच लगा है तो पंच पंचाशत त्रिवृता संवत्सरा, तो पंच पंचाशत का फिर तीन गुणा करके इत्यादि सा बताया, तो अंत में विश्वसृजम आयनम, विश्वसृज नाम के आयन है ये, विश्वसृज आयन बोलते हैं सहस्र संवत्सर, सहस्र संवत्सर का होता है। तो यहां संवत्सर के बारे में ये संशय होगा कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। पूर्व पक्ष कहते हैं ये कैसे हो सकता, आप इतनी सारी युक्ति की बातें करते हैं, ये संवत्सर का सहस्र संवत्सर हो नहीं सकता है, तो ये मनुष्यों के बारे में नहीं कर रहा। आपने पहले पहला अधिकरण में यह अधिकार अध्याय में निश्चय किया था मनुष्यों का यह अधिकार है, किंतु यहां तो मनुष्यों का अधिकार नहीं कर सकते, क्योंकि यहां तो गंधर्व होगा, कोई देवगण में कोई होगा, अन्य इस प्रकार से जो लंबा रहते हैं उनका कोई अधिकार होगा, सहस्र संवत्सर आयु संभव उन्हीं का ही हो सकता है। अच्छा, अथवा कोई बहुत बड़ा योगी हो, विशेष आयु को प्राप्त किया हो, ऐसे कोई विशेष व्यक्ति हो, अथवा रसायन आदि विद्या से, आयुर्वेद आदि में रसायन आदि मंत्र औषधि विद्या है, उसके द्वारा उन्होंने विशेष आयु को प्राप्त किया हो, ऐसे में दीर्घायु को प्राप्त करके संवत्सर तक रह करके करेगा। इसलिए संवत्सर शब्द से यहां इनमें से किसी को लेना चाहिए, अथवा कोई बात नहीं, संवत्सर शब्द का कई मास नाम भी आया है, अथवा संवत्सर शब्द है ना मासा अभिप्रेता, क्योंकि एक जगह वेद में यो मास संवत्सर संवत्सर प्रतिमा वै द्वादशरात्रय इत्यादि नाम आया है, इसका मतलब यो वै मास संवत्सर, मास को भी संवत्सर कहा जाता है, ऐसा एक जगह आया। तो फिर इस प्रकार से हजार मास ले लेना, हजार मास में तो हो जाएगा, हजार मास मतलब कितना होगा, तीन साल तो करीब, मतलब हजार में नहीं, हाँ मास लेंगे ना, मास लेंगे तो वहां तो एक साल में बारह मास है, हाँ तो अब हजार को बारह से बारह सौ एक एक साल में है, एक साल का तो हजार ले लिया, और उसका जो है एक साल में बारह मास है, बारह मास के हिसाब से आप देखना है, तो क्योंकि ये सौ में कितना आएगा, दस आएगा है ना, अच्छा दस दस इधर नहीं मिलेगा तो दस से कम करो, तो दस से कम करेंगे तो तीन साल का तीन साल हो गया। अरे भाई ये तो सामान्य हिसाब है, दस साल एक सौ बीस, हाँ दस साल कैसे एक सौ बीस होगा, क्योंकि उसका जीरो कम कर देना पड़ेगा, बारह को ये लगाएंगे एक सौ बीस होगा, एक सौ बीस ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है उसको डिवाइड करना है, उस हिसाब से जाना एक साल में बारह महीने, तो वो तो संभव है, इसलिए उन्होंने कहा मास के लेकर के हो सकता है, अथवा संवत्सर द्वादश रात्र, और कहीं और एक जगह आया है संवत्सर प्रतिमा वही द्वादश रात्र, बारह रात्रियों को भी एक संवत्सर कहा जाता है, क्योंकि सामान्य रूप से जो सत्र बारह दिन का हो तो बारह रात्रि को भी संवत्सर माना जाता है, तो उसको भी लेके कर सकता है, तब तो आराम से हो जाएगा कि बारह दिन का लेकर के हजार करके आप बना सकते हैं, तो उस हिसाब से हो जाएगा। तो ये सब संभव है, लेकिन 12 संवत्सर होना संभव नहीं है, ये कहा। तो ये सब याद रखना है, क्योंकि 12 मास को भी संवत्सर नाम से कहते हैं। ये पुराणों में ऐसा होता है ना, आपको पुराण जैसे बने हैं, ये अतिशयोक्ति प्रधान होता है पुराण। अतिशयोक्ति प्रधान मतलब आप वो सुन करके आप में बहुत अतिशय भाव से अद्भुत लगे, फिर उस पर आपकी श्रद्धा हो जाए, उसको प्राप्त करने की चेष्टा करें, इत्यादि भाव होते हैं। ये अतिशयोक्ति बहुत रहते हैं, क्योंकि वेद में भी है कहीं कहीं। तो वेद में एक तो तथ्य कथन होता है, तथ्य कथन मतलब यथार्थ को कथन करेगा, तो वेद का विभाजन में ये आया है, तथ्य कथन है। और दूसरा जो है स्तुति प्रधान होता है, और तीसरा अतिशयोक्ति होते है ना। तो तथ्य कथन जैसा है कि जैसा ब्रह्मा आदि उपनिषद आदि के बारे में जो कहते हैं वो तथ्य कथन है, जो जैसा है वैसा कहा जाता है। और फिर अर्थवाद रूप तो आप जानते ही, अर्थवादों में एक स्तुति परक भी होता है, एक अतिशय परक भी होता है। यह अतिशय परक जो वेद का भाग है उसको पुराणों में विस्तार किया, स्तुति भी विस्तार किया, और तथ्य को छुपा करके रखा, वो अतिशय के अंदर घुसा दिया, इसीलिए आपको वहां दिखाई नहीं पड़ेगा, वो अतिशय को ही बड़ा मानते हैं। और शब्द का अर्थ दो दो होता है, जैसा अभी संवत्सर शब्द उन्होंने प्रयोग किया, आप सामान्य में संवत्सर जो जानते हैं ऐसा नहीं है, ऐसे ऐसे प्रमाण मिलता है, मासो वै संवत्सर ये भी प्रमाण है, और संवत्सर प्रतिमा वै द्वादश रात्र ये भी प्रमाण है। अब सिद्धांत ये सब दोनों जोड़ के कहना चाहते हैं कि संवत्सर शब्द नात्र दिनमेव अभिप्रेतम, संवत्सर शब्द से यहां दिन ही अभिप्राय है, एक दिन को ही संवत्सर कहा है। तो हजार दिन मतलब ढाई साल का लगभग होगा, ढाई साल का लगभग ये ऐसी कर सकता है, सत्र करेगा ढाई साल, तो ज्यादा से ज्यादा ढाई साल ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि अहरे व संवत्सर ऐसा मंत्र आया, दिन को ही संवत्सर मानना चाहिए। क्यों दिन को संवत्सर मानना चाहिए? क्योंकि दिन से ही संवत्सर बनता है, दिन का एक मूल अवयव है संवत्सर, नहीं संवत्सर का एक मूल अवयव है दिन, इसीलिए उससे बन जाएगा। तो उतने हजार दिन के लिए भी हजार संवत्सर स्तुति के लिए कहा जाता है। तो बोले इसके लिए कोई प्रमाण तो है, तो प्रमाण एक वेद का प्रमाण देते हैं, आदित्यो वार्दव स यदा उदेदी अथ सवसंत, ये दिन को संवत्सर मानने के लिए प्रक्रिया बताए कि आदित्य ही आदित्यो वा ऋतव, ये आदित्य ही ऋतु है, जो हमारा आदित्य उदय होता है यही ऋतु है, षड ऋतु है वो, जैसा उदय होता है आपको षड ऋतु चाहिए एक साल में, क्योंकि आप 12 महीने में दो दो करके षड ऋतु मिला करके आप जो है संवत्सर बनाते हैं, तो संवत्सर में जो षड ऋतु है वो आदित्य ही होता है, दिन में ही वो आरोपित हो जाएगा। जैसे आदित्य का उदय समय हो गया तो अथवा सवसंत वो वसंत ऋतु हो गया, यदा संगवो अथ ग्रीष्म, उसके बाद संगव मैंने धीरे धीरे 10 बज के समय हो गया, संगव वेला जिसको बोलते हैं, वो संगव वेला में ग्रीष्म ऋतु, वो ग्रीष्म ऋतु है। संगव वेला मैंने जो गाय आदि चरने के लिए जाते हैं उसको कहते हैं संगवोदय, तो उस समय का समय है ग्रीष्म ऋतु का होता है, वो सूर्योदय होने पर गाय को छोड़ दिया जाता है, वो चरने के लिए निकल देते हैं। और एक संगव वेला दूध पिलाने के टाइम को भी संगव वेला बोलते हैं, ये दूध निकालते हैं गाय से, उस दोहन करने का समय को संगव बोलते हैं। और उसके बाद माध्यम दिन वर्षा, जो माध्यम दिन है मध्य दिन है वो वर्षा ऋतु है, अपराह शरत, अपराह ऋतु शरत के समान होता है, और जो अस्तम यदि हेमंत, अस्तम होकर ठंड आ जाता है, ठंड आने पर हेमंत होता है ना। इस हिसाब से पूरा एक दिन को ही उन्होंने षड ऋतु में बदल दिया, और है षड ऋतु का अंश एक दिन में मिलता है, इसीलिए उन्होंने ये बोल दिया। और मध्य दिन में क्यों बोला है वर्षा ऋतु का, क्योंकि मध्य दिन में बहुत गर्म होता है, गर्म होने के बाद ही वर्षा ऋतु आती है, अब वो मध्य दिन में आपको पसीना भी निकलता है, बहुत गर्म होएगा तो पसीना निकलता है, इसलिए वो तेज से ही वर्षा होती है। इसके तुलना करके मध्य दिन को वर्षा ऋतु माना है। और संगम वेला तो ग्रीष्म ऋतु हो गया, वसंत ऋतु हो गया, तीन तो पहले तीन बाद में छह ऋतु, इस प्रकार से एक दिन हो जाएगा एक साल हो गया है ना। तब तो आप सहस्त्र संवत्सर समस्या कर सकते। कोई पूछा उत्तरकाशी में कितने साल रहे, कई लोग बोलते हैं हम हजार साल से रहे, सौ साल से रहे, ऐसे कह सकता तो वो समझेंगे नहीं हम क्या बोल रहे हैं। तो प्रमाण है, इस प्रकार से कर सकते। ये सब रहस्य को जानना पड़ेगा, ये पुराण आदि ठीक पढ़ने के लिए ना, अच्छी तरह पुराण को समझने के लिए पहले वेद पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वेद का उपब्रह्मित अंश पुराण है। वेद के सारांश जिसको समझ में नहीं आता है उसको पुराण सुना करके उसको समझाते हैं, जिसमें जिनको वेद में अधिकार नहीं है उनके लिए भी। तो जो वेदवेत्ता होगा वक्ता वही इन सब रहस्यों को समझ सकता है, अन्यथा वो कथा सुनकर के, आजकल जैसे हो रहे हैं कथा सुनकर के नाच गाना करना, यही वो अपना वो समझ रहे हैं, और जो तथ्य रूप वहां छुपा हुआ है वो कुछ भी बाहर नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आता। कई लोग इसके बारे में ग्रंथ लिखे हैं पुराणों के रहस्य को उद्घाटन करने के। तो पुराण समझना है तो पहले आपको वेद पढ़ना पड़ेगा, फिर उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे, उपनिषद उसके साथ और षडंग चाहिए, फिर जितने भी धर्मशास्त्र है धर्मशास्त्र का भी अच्छा ज्ञान चाहिए, तब जाकर के पुराण का रहस्य समझ सकेंगे, क्योंकि वेद व्यास जी ने इन सबका आधार पर उसको लिखा है। इसलिए पुराणों का इसका निचोड़ निचोड़ कहते, जैसे भागवत आदि का सबका निचोड़ क्यों कह रहे हैं, कि उन सबका सार वहां आया है। सार समझने के लिए तो आपको समझना पड़ेगा वो क्या कहां से आया क्या कह रहा है, नहीं तो इन शब्द का अर्थ ये अर्थ तो वहां बताएंगे नहीं, वो दिन को संवत्सर बोल रहा है ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको अतिशयोक्ति बोलना है, तो उन्होंने हजार साल तक बच्चा किया, अब उन्हें 10,000 साल, अभी हिसाब करो 10,000 साल मतलब कुल कितने साल होंगे, उतने होंगे अभी 2.5-3 महीना है, उस हिसाब से अब गणना करो तो वो मिल जाएगा, वो संभव है मनुष्य के द्वारा भी संभव है। इस प्रकार से ये संवत्सर का अर्थ ये मीमांसा लोग इस प्रकार से करते हैं, नहीं तो असंभव है, ऐसा यज्ञ का विधान कैसे शास्त्र कर रहा है, वो सहस्त्र साल यजन करो बोल के किसी को बोल दे तो फिर अप्रामाणिक हो जाएगा, वो कर ही नहीं सकता है, और संकल्प करेगा सहस्त्र साल बीच में मर जाएगा तो कौन करेगा बाकी आगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकेगा, इसलिए प्रैक्टिकल होना चाहिए। अब उसके लिए प्रमाण भी होना चाहिए, वेद ही अपने तरफ से कहता है, एक जगह ये कहेंगे दूसरे जगह जाके फिर उसके बारे में बोलेंगे, मांस को भी मानते, कहीं कहीं मांस को मानते हैं और कहीं कहीं पक्ष को भी मांस मानते हैं, जैसा अभी चातुर्मास होता है 2 महीने को होता है किंतु उसको चातुर्मास कहा जाता है, यज्ञ में चातुर्मास अलग होता है, हमारा जो चातुर्मास है उसका आधा करके रखा है, एक पक्ष को मांस मान करके फिर उस हिसाब से कर, ऐसे सब है। अच्छा 120 नहीं, ठीक है 83.4 अच्छा, हाँ वो ये 100 से 20 ये करना होगा, ठीक। तो आगे षष्ठस्य अष्टमाध्याय अष्टम पाद, हिसाब नहीं करने से हिसाब भूल जाता है, हाँ मैथमेटिक्स में हम अच्छा मैथमेटिक्स में हमारा नंबर था, अब देखो सब भूल गए, कितने साल से कोई मैथमेटिक्स नहीं कर रहे, इसका अभी ये कंप्यूटर ये मोबाइल सब आ रहे थे हिसाब में उसमें देख लेते भूल जाता है। तो चादर ये आगे जो है षष्ठ अध्याय का अष्टम पाद अंतिम पाद है, इसमें कुछ विशेष व्रतों का और उस संबंधी विचार है, अधिकारी विचार है, किन व्रतों को कौन करेगा, और अग्नि आधान के संबंध में जो व्रत है अथवा जो प्रायश्चित आदि है ये सब कौन करेगा कैसे करेगा, इनके अधिकारी के बारे में विचार करना है। तो पहले अधिकरण आता है कि प्रजा कामं च दुर्होत्राया जयेत, इस प्रकार एक चतुर्होत्र का विधान किया है, प्रजा कामं चतुर्होत्राया जयेत, इंद्रो होदा ध्योरध्वर्यु इत्यादि वहां मंत्र आए, ये मंत्र से प्रजा काम व्यक्ति का यजन कराना चाहिए ऐसा कहा, प्रजा चाहता है, पुत्र चाहता है, तो चतुर्होत्राय आ जाइए, चतुर्होत्र नाम की यज्ञ से करना चाहिए। तो इस होम में ये आहिता अग्नि को ही अधिकार है अथवा अनाहित अग्नि को अधिकार है, ये पूछना चाहते हैं। ये होम का नाम आया है प्रजा काम के लिए करना है, तो आहित अग्नि प्रजा चाहता है तभी कर सकता है अथवा अनाहित अग्नि चाहता तभी कर सकता है, क्योंकि आहित अग्नि होना तो मुख्य अंश है। ऐसी स्थिति में किसको करना चाहिए है ना, इसलिए हम पूछ रहे हैं। तो पूर्व पक्ष कहता है कि पहले आपने कहा था अग्निहोत्रादि क्रतु होमा संस्कृत एव अग्नौ क्रियन्ते, ये आहिता अग्नि में ही इन सबका वर्ण होता है, इसलिए आहिता अग्नि होकर के ही आगे ये काम भी कर सकता है। इस कर्म में भी प्रजा काम के लिए कोई कर्म है, इसमें भी आहिता अग्नि को ही अधिकार है, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। अथवा कि जो संस्कृत असंस्कृत दोनों भी करेगा, ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए वो साग्नि हो अनग्नि हो ये कोई भी कर सकता है, ये भी एक विकल्प है, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। सिद्धांत कहते हैं कि इस विषय में प्रजागामम चतुर्होत्रायाजये, इस विषय में एक विशेष विचार आया है, वो क्या है, येषा वा अनाहिताग्नेरिष्टिर् यच्चतुर्होतारः इति श्रुत्या स्पष्टमभिधीयते। ये अनाहित अग्नि के लिए ही विधान है, अनाहित अग्नि है वो प्रजा को चाहता है, वो किसी कारण से अग्नि आधान नहीं कर सका, ऐसे स्थिति में प्रजा काम हो गया, तब जो है येषा वा अनाहित अग्नि, ये अनाहित अग्नि के लिए ही ये इष्टि है, पुत्रेष्टि, ये पुत्रेष्टि है, अनाहित अग्नि के लिए विशेष कहा गया है, इसलिए इसमें आहित अग्नि का अधिकार नहीं, आहित अग्नि के लिए अन्य इष्टि है, ये अनाहित अग्नि करेगा, जिसका नाम है चतुर्होत, ये चतुर्होता रहा, चतुर्होता नाम के ये जो यज्ञ है ये अनाहित अग्नि के लिए है। और अब अनाहित अग्नि है तो उसके पास अग्नि नहीं है, वो किसके अग्नि में करेगा, ऋतिक तो अपने घर से अग्नि लाएंगे नहीं, वो तो उनका अपनी अग्नि है, तो ये किस अग्नि में करेगा, तब बोलते हैं अब उसके बाद आहित अग्नि है ही नहीं, तो उसको लौकिक अग्नि में करना पड़ेगा, जो आहित अग्नि नहीं होते हैं उसका जो कार्य होगा वो सारे लौकिक अग्नि में होता है, लौकिक माने सामान्य रूप से जला करके इसको करते हैं, और आजकल जितने होम करते हैं सब लौकिक अग्नि में कर रहे हैं, क्योंकि किसी के पास आहित अग्नि है नहीं, जो कर रहा है कहीं आग से लकड़ी जला करके करते हैं, किसी को लौकिक अग्नि बोलते, संस्कृत अग्नि नहीं है वो संस्कृत अग्नि को आहित अग्नि बोलते हैं। इसीलिए ये संस्कृत अग्नि नहीं होने के कारण ये जो प्रजा काम चतुर होता है ये लौकिक अग्नि में ही यज्ञ को करके फल प्राप्त करेगा, ऐसा पहला अधिकरण। अब लौकिक अग्नि के विषय में और अधिकरण आ रहा है, इसका अधिकारी अनाहित अग्नि हो गया, विशेष अधिकारी है। आगे प्रश्न आता है कि उपनयन त्रिश्रभिर जुहुयात, उपनयन करते समय क्या करना चाहिए, क्योंकि उपनयन में भी होम होता है। अब उपनयन करने वाला ब्रह्मचारी जो है अपना कोई उनके क्या अपनी कोई अग्नि है ही नहीं, वो आहिता अग्नि है ही नहीं, आहिता अग्नि तो बाद में होगा, इसीलिए वो जब आगे जाएगा, जब जायापति अग्नि नाद धीयाता, जब विवाह करेगा तभी वो जायापति बनेगा, सपत्निक होगा, तो सपत्निक होने के बाद अग्नि नाद धीया आधधीया, वो अग्नि का आधान तब करेगा, तब तक नहीं करेगा, ब्रह्मचारी है ये, तो ये कौन से अग्नि में हवन करेगा, जैसे हम लोग यहां सब करते हैं उपनयन करिए, तब यहां विषय विचार में ये पूर्व पक्ष कहता है कि ये भी ऐसा ही अग्नि में करेगा। हाँ, वो लौकिक अग्नि में कर्तव्यदा विधायक कोई वजन नहीं मिलता है कि ये उपनयन करने वाले ब्रह्मचारी को किस अग्नि में करना चाहिए, ऐसा कोई वजन नहीं मिलता है, इसलिए जैसा भी अग्नि हो, अलौकिक हो अलौकिक हो जिसमें भी हो ऐसे भी कर सकता है। जैसा अपने घर में जो है वो उनका वो गुरु के कुल में तो अग्नि तो होंगे, उसमें भी कर सकता है, वो बाहर जला के भी कर सकते, क्योंकि नियम आया ही नहीं कौन सा अग्नि में करना चाहिए उपनयन संस्कार, ऐसा आया नहीं है, तब सिद्धांत कहते हैं कि ये इसमें जो विधि है, विधि के अनुसार इसको आहिता अग्नि में करने का अधिकार नहीं है। उपनयन संस्कार में जो तीन आहुतियां कही गई है वो जो व्याकृति के लिए आहुति देते हैं, तो ये आहुतियां केवल लौकिक अग्नि में ही संभव है। वो जला करके लौकिक अग्नि में करते हैं, क्योंकि अग्नि आधान करने के लिए वेदम अधीत्य स्नाया, वेद अध्ययन करके स्नातक बने, फिर किंतु उसके बाद में स्नातक के बाद ही उसके पास अग्नि हो, फिर विवाह होगा, जायापति होगा, तो विवाह के बाद ही फिर वो कार्य कर सकता है। इसीलिए ब्रह्मचारी का जो जो कर्म होगा वो सब लौकिक अग्नि में होगा, आविदा अग्नि में नहीं होगा। तो ब्रह्मचारी संबंधी कर्म को ही ये कर सकता है, अन्य कर्म को नहीं कर सकता है। ये कार्य सब करेगा। और यहां ब्रह्मचारी जो हो ना, ब्रह्मचारी के लिए सीधा देव संबंधी कोई कर्तव्य नहीं होता है, देव संबंधी आहुतियां नहीं दी जाती है, किंतु पितृ संबंधी श्राद्ध आदि में कार्य कर सकता है। ब्रह्मचारी होता हुआ भी श्राद्ध आदि कार्य करेंगे, किंतु देव कार्य में उनका इस प्रकार के यज्ञ याग आदि में उनका अधिकार नहीं, जब तक अध्ययन पूरा नहीं होता, किंतु श्राद्ध में उनका अधिकार होता है। इसके लिए भी कहा है अनाहिदाग्निना अपि कार्यः, श्राद्ध के विषय में आगे आएंगे। तो श्राद्ध तो अनाहिदाग्नि होने पर भी करना चाहिए, मतलब ब्रह्मचारी होने पर भी करना चाहिए, अन्य जो अनाहिदाग्नि है वो भी करना चाहिए। तो श्राद्ध संबंधी सारे कार्य होगा, यदि हवन की बात भी है तो वहां भी वो लौकिक अग्नि में हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मचारी को श्राद्ध कर्म करना चाहिए, मतलब पितृ श्राद्ध आदि जब आता है उस समय का कर्म करना चाहिए, किंतु लौकिक देव संबंधी कर्म बाद में होगा। ये भी विधान है, ये प्रासंगिक इसमें आया। अच्छा, अब जो है इसी प्रसंग में हमारे पुराने अधिकरण की बात लाते हैं कि प्रथम अधिकरण में जो अधिकारी का विचार करते समय जो चतुर्थ वर्ण में दोनों को लिया था, रथकार और निषादस्थपति, रथकार अधिकरण और निषादस्थपति को लिया। अब ये रथकार और निषादस्थपति, निषादस्थपति के पास तो कोई अग्नि होती नहीं, क्योंकि उसके लिए अग्नि का कोई विधान नहीं है, तो वहां कौन से अग्नि में होंगे? तो ये दया निषादस्थपति या जये रौद्र याग करने के लिए वहां कहा गया था, उसके पास अग्नि नहीं है, तो वो कौन सी अग्नि में करेंगे? तो ये यहां संबंध में प्रासंगिक कहते हैं। तो उसका भी जो निषादस्थपति का जो रौद्र याग होगा वो भी लौकिक अग्नि में ही होगा, क्योंकि उसके पास भी अग्नि नहीं है, तो जिसके पास नहीं है उसी को सब लौकिक अग्नि में मान लिया जाता है। अब जो है ब्रह्मचारी का एक प्रायश्चित होम के बारे में आ रहा है, तो अवकीर्ण ब्रह्मचारी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य नियम से च्युत हो गया, तो ब्रह्मचर्य अवकीर्णी, ब्रह्मचर्य होकर के अवकीर्णी हो तो उसको क्या कहना चाहिए? नैरृदम गर्धवमाल भेद, वहां जो है नैरृत नाम के होम को कहा गया है प्राचित के रूप में, तो वो अविप्लुत ब्रह्मचारी रहना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य काल में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते रहना चाहिए और श्री संकादि नहीं करना चाहिए, यदि हो गया तो वो बहुत बड़ा पाप है। फिर उसके लिए प्राचित होम आया है, तो वो प्राचित होम भी कहां करना चाहिए? तब कहा उसके पास भी वायुदिक अग्नि नहीं है, प्राचित होम ही वो लौकिक अग्नि में ही करेगा, जो अवकीर्ण व्रत है उसके लिए जो कहा गया है वो भी लौकिक अग्नि में होगा। तो ये सब लौकिक अग्नि का नियम है, इनको लेकर के अभी लौकिक अग्नि चला रहे हैं। अच्छा, इन अभी यहां जो है अधिकार के संबंध में काल नियम के बारे में विचार करेंगे अगले षष्ठ अधिकरण में, कि इनका सबका जो समय बता रखा है, जो उपनयन है अथवा अग्नि आधान का तो समय है वसंदे ब्राह्मणो अग्नि आदि, तो उपनयन है और जो भी अनेक अन्य कर्म है, इन कर्मों का कोई काल नियम का विधान है अथवा बिना काल से ही कर सकता है, जैसा भी है वैसा उचित समय में कर सकता है, ये विचार करते हैं यहाँ। तो सिद्धांत यही निश्चय देते हैं कि श्रौद नियम का यहाँ कोई नहीं मिलता है, जैसा ब्रह्मचर्य कब होना चाहिए कैसा होना चाहिए श्रौद नियम नहीं मिलता है, किंतु स्मार्त नियमों का यहाँ पालन करना चाहिए। स्मार्त नियम होता है उपनयन आदि कार्य के लिए, स्मार्त स्मृति संबंधी, जैसा मनुस्मृति आदि में स्पष्ट रूप से काल नियम बताया है कौन से वर्ण के व्यक्ति कब करना चाहिए और कब करने से क्या फल होता है, उसका कौन से दिन में कौन से नक्षत्र में क्या फल होता है, सारे विस्तार से बताया। उन नियमों को पालन करते हुए ही उपनयन आदि कर्म करना चाहिए, जैसा वो जब करेंगे पूर्वाह्न में करना चाहिए कि 12 बजे के पहले के समय में, उदय के बाद में 12 बजे के पहले के समय में ये ब्रह्मचर्य दीक्षा का कार्य होना चाहिए और शुभ तिथि में होना चाहिए, शुक्ल पक्ष में होना चाहिए, उत्तरायण में होना चाहिए, ये सब नियम बता गए। और जितने देव संबंधी कार्य है वो भी सब दिन के पहले ही रहता है, मतलब पूर्वाह्न में रहेगा, उत्तराह्न में नहीं करेगा। देव संबंधी सारे कार्य को पूर्वाह्नो वै देवानाम ये नियम बताया कि देवताओं को पूर्वाह्न पसंद है, इसीलिए देवता संबंधी यज्ञ आदि कार्य पूर्वाह्न में होना चाहिए और ये भी सब कार्य पूर्वाह्न में होगा। हाँ, और इसी प्रकार पितृ संबंधी कार्य होगा तो पितृम कार्यम अपराह्ने, पितृ संबंधी कार्य है तो अपराह्न में करना चाहिए, मतलब 1 बजे के बाद के समय में करेगा, रात के पहले, उदय अस्तमय के पहले बाद में करेगा, तो पितृम कार्यम अपराह्ने। और इनको कृष्ण पक्ष पसंद है तो कृष्ण पक्ष में करे, तो बाकी सब ऐसा हो जाए, पितृ संबंधी कार्य कृष्ण पक्ष में और पितृ होम आदि हो तो वो दिन के दूसरे भाग में करेगा। इस प्रकार से ये समय का इधर बीच में निर्णय लिया। आगे जो है ये ज्योतिष्टोम के विषय में हमने कहा था कि ज्योतिष्टोम में वो भिक्षाटन करता है, जो ब्राह्मण ज्योतिष्टोम यज्ञ करेगा भिक्षाटन करके धनार्जन करके ज्योतिष्टोम यज्ञ करेगा, उसके विषय में ये आया द्वादश रात्रि दीक्षितो भृदिम वन्वीत, कल भी आया था ये वाक्य कि द्वादश रात्रि दीक्षितो, 12 दिन जो दीक्षित व्यक्ति है सोमया करने के लिए ज्योतिष्टोम करने के लिए दीक्षित हो गया वो भृदिम वन्वीत, भृदि मने भिक्षाटन करें, ये यज्ञ के लिए जो भिक्षाटन किया जाता है उसका नाम है भृदि, जैसा चंदा बोलते हैं चंदा इकट्ठा करना होता है, ये चंदा इकट्ठा करने के बाद पहले से आया सबसे थोड़ा थोड़ा धन लेकर करने का, यही है ये चंदा इकट्ठा करते हैं तो भृदि लेते, और उसके बाद में सोम क्रय करेगा, ये भृदि ला करके उसके बाद सोम खरीदेगा, सोम खरीदने के लिए धन आदि चाहिए क्योंकि पिंगाक्षा यहा सोमम क्रीणादि इत्यादि आया था, और वो विधि से क्रम से करेगा। अब यहां संशय क्या है, ये जो भिक्षा कर रहे हैं और बाद में सोम क्रय कर रहा है, ये यस्य धनम सोमहा सोमश्च नास्ति तेनेव कर्तव्यम उदा यस्य अस्ति तेना, कि भिक्षा करने के लिए बोला तो जिसके पास धन पहले से है वो भी वृद्धि करना चाहिए और सोम का क्रय करना चाहिए, सोम उसके पास पहले से नहीं है तो सोम क्रय करेगा, अब उसके घर में सोम लेता है तब तो सोम क्रय नहीं करेगा, तो ये क्या नियम से करना पड़ेगा या नहीं होने के कारण करना है, क्या है स्थिति ये पूछ रहे। तो पूर्वक्ष कहता है कि भिक्षाटन और क्रय द्रव्य के नहीं रहने पर ही स्वाभाविक रूप से करता है, भिक्षा कौन करता है, उसके पास नहीं है तभी तो भिक्षा करता है, अब रहने पर क्यों करना है, नहीं करना चाहिए। सिद्धांत कहते हैं कि उभयमप्येदत् क्रदु अंगत्वेन नित्यवदेव आमनातम, ये दोनों जो है क्रदु का अंग है, इसलिए पैसा रहने पर भी आपको करना पड़ेगा, चंदा करके ही करना है, और दूसरा क्या है वो सोम रहने पर भी सोम क्रयण वहां विधान किया गया है इतनी काम के रूप में, इसलिए सोम का भी क्रय आपको करना पड़ेगा। आपके घर में है तो दूसरे घर दूसरे के पास से क्रय करके लाए, वो उसको जो वो कहा था आप देंगे, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए सोम क्रय भी और ये वृद्धि लेना दोनों जो है, क्योंकि वृद्धि लेने से क्या अभिमान चले जाता है, निराभिमान होने के लिए भिक्षा लेना आवश्यक होता है, भिक्षा नहीं लेते हैं तो नहीं होता है, और उनको जो है स्वादिष्ट भोजन की इच्छा भी रहती है, ये बड़ा मुश्किल होता है। जैसे भिक्षा लेंगे ना, जो लोग भिक्षा का आकर के आदत हो गया उनको जो भी मिलेगा वो खा लेते हैं, और नहीं है स्वादिष्ट खाने का आदत हो गया तो जहां स्वादिष्ट मिलेगा वहीं जाकर के आश्रम में डेरा लगाते हैं, वो भिक्षा जाने का नहीं सोचते है, पहले भिक्षा जाना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए भिक्षा अन्न खाने की आदत रखनी चाहिए, इसके लिए ये भी है कि वो उसका अभिमान चले जाने के लिए ये कार्य करने के लिए कहा गया शास्त्र में उसको करना चाहिए। इसी के संबंध में और भी कुछ कुछ व्रत धारण आगे आया है, ये भी ऐसे ही है कि जैसा ये दो व्रत है, सोम क्रय करना है और भिक्षा लेना है, ये वृद्धि लेना है, ऐसे ही कहा है पयोव्रतम ब्राह्मणस्य आया, फिर प्रोक्षणी रासादय, ये प्रोक्षण आया, और दर्भमयम वासो भवति, दर्भा से कुशा के घास से कपड़ा बनाने के लिए कहा, ओढ़नी की कपड़ा, और जो यद पशुर मायूर कृदोर इत्यादि मंत्र आया, और यो अस्मान द्वेष्टि यम जवयम दिश्मः, ये मंत्र पाठ आया कि जिसके द्वेष हुआ उसके लिए करना चाहिए। ये सब जितने भी बताए हैं ना, ये पूछता है कि जिसके पास और खाने को नहीं है वही दूध पिएगा, और खाने का नहीं है इसलिए दूध पिएगा, और बाकी भी जैसा दूसरा कपड़ा नहीं है तो दर्भा का कपड़ा बना के पहनेगा, ये है कि नियम से करना चाहिए, क्योंकि कई लोग सोचेंगे अरे वो तो जिनके पास दूसरा नहीं है वो उसके लिए कहा, ऐसा बोल देते हैं लोग, इसके लिए वो नियम बना रहा है, ऐसा नहीं है। आपको दूसरा खाने को है तब भी आपको पयोव्रत करना पड़ेगा, जो व्रत बोला है वो करना पड़ेगा, कपड़े की बात नहीं है, वो दर्भासन ही बनाना पड़ेगा, दर्भा का कपड़ा बनाना पड़ेगा, वो नियम है उसका वहां पालन करना है, इत्यादि सब करना चाहिए। और जिसको शत्रु हो ना हो उसके ना होने पर भी वो मंत्र का पाठ तो करना पड़ेगा, वो नियम के अंतर्गत आया है, इसीलिए द्वेषी शत्रु नहीं होने पर भी मंत्र पाठ सब सामान्य रूप से करता रहेगा। जैसे कई मंत्र ऐसे हैं कोई विशेष कार्य के लिए ही प्रयुक्त होता है, किंतु विशेष कार्य नहीं होने पर भी उन मंत्रों का पाठ साथ में होता है, उसके अंतर्गत विधान आने के कारण, क्रदु के अंतर्गत विधान आने के कारण उसका पाठ अनुष्ठान अवश्य करना पड़ेगा। इसलिए क्रदु अंतर्वर्ती जितने कार्य है उनको आप छोड़ नहीं सकते, यदेच छोड़ नहीं सकते, तब आपका अधिकारी तो समाप्त तो हो जाएगा, फल नहीं मिलेगा। अच्छा, अब जो है एक और यहां संदेह है, एक नियम ऐसा आया कि वो रात्रि व्रत ये पयोव्रत आदि कर रहा था, पयोव्रत आदि करते समय मध्यम दिने अपर रात्रे वा व्रतम व्रतयति, ऐसा एक वाक्य है। ये क्या कहता है कि जो इस प्रकार से व्रत करते हैं, व्रत करते समय उसको कोई परेशानी हो जाती है, हाँ, और मतलब जैसा दूध पी के रहा कोई चक्कर आ गया, ऐसे ऐसे कुछ हो गया, वो तो हो जाता है कि आदत नहीं है, ऐसे परेशानी होते हैं कुछ विशेष स्थिति में, वो मध्य रात्रि में अपर रात्रि में ये दूध छोड़ करके और कुछ भी ले सकता है, ऐसा कहा एक वाक्य ज्योतिषोम में ऐसा है। तो बहुत भूख लग गई, हाँ, वो कुछ तबीयत खराब हो गया ऐसी स्थिति में, अब वो आगे रहेगा नहीं तो फिर यजमान स्थिति मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए फिर वो कर सकता है ऐसा करके एक विकल्प आया। अब विकल्प मिलेगा तो लोग उसी को पकड़ते हैं, तब उसको बोलते हैं कि जैसा अभी दवाई खाने के लिए कहा, बीमार हो तो दवाई खाना आपातकाल में करना, ये आपातकाल में जो करने के लिए कहा वो आपातकाल में ही करना है, वो हमेशा करने का नहीं, आपातकाल में आप दवाई ले सकते हैं, लेकिन सामान्य में आप रोज दवाई खाते रहे फिर दवाई खाते रहे तो दवाई तो खाना जैसा हो जाता है, ऐसे विधान नहीं किया, आपातकाल में दवाई ले सकता है, आपातकाल में कुछ विशेष वस्तु आप खा सकते हैं, वो सब हो सकता है, आवत धर्म उसको बोलते हैं। तो यहां भी आवत धर्म के विशेष में कहा है, तब उसके बारे में यहां संशय होता है। ये इदम अपररात्र भोजनम नित्यम उदना, ये अपररात्र भोजन नित्य करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अपररात्र भोजन का है ना, मध्य दिने अपररात्र, दिन के मध्य भाग में अथवा अपररात्र थोड़ा भोजन ले सकता है, ऐसा कहा। तो पूर्व पक्षी कहता है जब विहित हो गया तो नित्य ही होना चाहिए, आप तो अभी तक यही बोलते आए हैं, जो जो विहित हुआ है वो सब चाहे ना चाहे करना चाहिए बोला, तो ये भी चाहे ना चाहे करना चाहिए, वयोवृद्ध कर रहा है तो भी दिन में भोजन कर लेना चाहिए, तो विधान हुआ है ना। अभी पहले अधिकरण में तो ही निश्चय किया, उसके पास कपड़ा होने पर भी वो कपड़ा पहनना चाहिए क्योंकि नियम है आया, अब उसी को पकड़ के ये बोलता है, इसलिए हम भी ऐसा हुआ। तो सिद्धांत कहते हैं ये ऐसा व्रत नहीं है, ये व्रत में ऐसा नहीं है। दूसरी बात है कि क्षुधा अभाव भोजने कृते रोगोत्पत्तिया प्रधान अनुष्ठाने हानि प्रसंग, ये क्षुधा आदि के भूख आदि नहीं रहने के स्थिति में यदि वो पयोवृत करता हुआ जो भी कर रहा है उसके भोजन कर लेने पर रोग उत्पन्न होने की संभावना होती है, इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर प्रधान अनुष्ठान बंद हो जाएगा, इसीलिए विशेष अवस्था में ही इसको करना चाहिए। तस्माद इदम रात्रिशेष भोजनम अनित्यमेव, ये रात्रिशेष भोजन अनित्य है, यदि बहुत ऐसी स्थिति आ जाती है तब की बात है, ये सामान्य रूप से नित्य रात्रि भोजन 12 बजे रात्रि भोजन करना चाहिए, दिन में व्रत रहते हुए भोजन करना चाहिए, ऐसा नहीं है, वो नहीं करना चाहिए, तो वो विशेष स्थिति हो तब कहना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। रात रात्रि भोजन 12 बजे भोजन करेगा तो बीमार हो जाएगा, हाँ तो इतनी भूख लगे तब खाए तो हजम हो जाएगा, नहीं तो नहीं भूख करना चाहिए, ये कहा, ये सब व्यवस्था है ऐसा लेकिन। अच्छा अब एक और रहस्य को बता रहे हैं इस अधिकरण, इस पाद का अंतिम अधिकरण है कि कई जगह पशुना यजेता पशुना यजेता आया है, अब ये पशु शब्द से कौन सा पशु को लेना चाहिए, ये कहीं आता कहीं आता है कहीं नहीं आता, कहीं पशु का नाम लेते हैं कहीं नहीं लेते हैं, तो उस स्थिति में पशुना यजेता कहने पर कौन सा पशु लिया जाए, जो हमारे पास है कोई भी पशु लेंगे या कौन से पशु लेंगे, जैसा पशु अग्निशोमी यहा पशु इत्यादि पशु बहुत सारे पशु यहां पे, तो इसी में यह कश्चित पशु आलभनीय, ये कोई भी एक पशु को लेना चाहिए अथवा कोई विशेष पशु का नाम से ये पशु कह रहा, तब ये सिद्धांत कहता है कि विशेष मंत्र आता है इसके, इच्छागस्य वपाया मेदसो अनुब्रूही, कि पशु शब्द से जिसको कहा जाता है जहां भी सामान्य रूप से उसमें छाग पशु को लेना चाहिए, छाग मने बकरी, बकरी को लेते हैं, बकरी ही सामान्य पशु होता है, पशु नाम से कहता है तो बकरी है, इसीलिए जहां पशु कहा गया बकरी का ही है, वो बकरी का बलिदान पहले से चल रहा था इसलिए बाद में बहुत समय तक बकरी का बलिदान चला, जैसा बेली का बकरा बनाए बोलते ना, वो बेली के लिए बकरा वो ही चल पड़ा है, वो पहले से था कि उसको कर देते हैं, इसी प्रकार पशु का नाम से इसी को लिया जाएगा, क्योंकि कहते हैं कि सबसे पशु का पहले जन्म में बकरा का जन्म हुआ, बकरा और वो ये है ना मृदारण्य में आया, ये दोनों सबसे पहले हुए थे, इसीलिए अजो वै पशु नाम प्रथम, ऐसा एक वेद मंत्र है, अचो वही पशु नाम प्रथम, ये आज जो है ये बकरा जो है यही पशुओं में प्रथम है, पशुओं की सबसे पहले इनकी सृष्टि हुई ऐसा कहते हैं, इसीलिए ये छाग मृग छाग शब्द या पशु शब्द से छाग को सामान्य में लिया जाएगा, तो जहां जहां पशु आया आप समझ लेना छाग को बोल रहा है, इस प्रकार से ये षष्ठ अध्याय पूरा हो जाता है। अब सप्तम वो सब उसमें अनुब्रूही मैंने ये प्रेष्य दे रहा है, वो होदा को अध्वर्य प्रेष्य दे रहा है, तो बोलता है छाग मृग का जो हवन करने के लिए आप जो मंत्र है उसको पढ़ो बोलता है, होदा के लिए अनुब्रूही का अर्थ होता है उसका मंत्र जो होगा वो होदा करता है, इसके लिए प्रेष्य मंत्र दे रहा है, उसका मांस आदि निकालेंगे, उसको हवन करना होता है, उसका सब हवन में डाला जाता है, वो उसी में उसी के लिए बोल। आगे सप्तम अध्याय और अष्टम अध्याय दो अध्याय ऐसा है इसमें बहुत कुछ हमारे कार्य का नहीं है कि ये यज्ञ के अंतर्गत बातें हैं। और अधिदेश अध्याय एक सामान्य अधिदेश एक विशेष अधिदेश है, दो अध्याय ऐसा है, लेकिन कहीं कहीं कुछ विशेष बातें हैं उसको ही हम बोलेंगे। वैसे अध्याय भी छोटा है, चार पांच का है, तो अधिदेश कहाँ कहाँ करना चाहिए, जैसा प्रकृतिपद निर्गति कर्तव्य या सामान्य आया तो कौन से मैंने कर्म का कहाँ अध्यक्ष करना चाहिए, कौन सा द्रव्य का कहाँ अध्यक्ष करना चाहिए, कौन से देवता का कहाँ अध्यक्ष करना चाहिए, तो प्रकृतिवाद विकृति कर्तव्य में किसको छोड़ना चाहिए किसको रखना चाहिए, ये बहुत जो है इसी के अंतर्गत का विषय है। अभी जब अष्टाध्याय तक बहुत सारे विषय हमारे काम के से मतलब इस प्रकार से हम जो व्यवहार करते हैं उसको समझने के लिए ये दोनों अध्याय उसके अंतर्गत है। फिर उसके बाद में ऊहा अध्याय भी, ऊहा अध्याय में भी कमी मिलेगा, ऊहा अध्याय में भी बहुत सारे उसके अंतर्गत है, किंतु कुछ बातें हमारे लिए है वहां वो भी देखेंगे। और उसके बाद फिर दसवां अध्याय आएगा, दसवां अध्याय तंत्र है तो उसके बारे में भी कुछ विचार करेंगे, उसमें सब थोड़ी थोड़ी बातें हैं, किंतु ये दो अध्याय जो है अधिदेश के बारे में, तो कहां से कल्याण अधिदेश करेंगे इतना बताएगा, करने का कहां है नहीं करने का कहां, दो ही आते हैं, तो इसीलिए यहां अधिदेश जो है इसमें तीन प्रकार के अधिदेश होते हैं कि प्रत्यक्ष वजनाधिदेश, नामाधिदेश, अनुमित वजनाधिदेश, ऐसा अधिदेश तीन प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष वजन के द्वारा ही अनुदेश किया जाएगा और नाम करके, नाम के द्वारा जैसा अग्निहोत्र एक नाम दे दिया उसके द्वारा अधिदेश किया जाता है। और अनुमित वजनाधिदेश कि प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, ये जो वाक्य है ये अनुमान के द्वारा है कि प्रकृति जानने के बाद वो विकृति इसका है, वो विकृति जानने के बाद प्रकृति के अनुसार करना चाहिए, इसको बोलते हैं अनुमित वजनाधिदेश। और अनुमित वजनाधिदेश में तीन है, उसका विकल्प तीन है, सादृश्य कल्पित वजनाधिदेश और स्थानापत्ति कल्पित वजनाधिदेश और आश्रयो उपस्थिति वजन अधिदेश, इस प्रकार से तीन उसका है कि सादृश्य कल्पित वजन के द्वारा उसके समान वजन यदि मिला है तो उसके समान उसका भी अधिदेश हो जाएगा। और स्थानापत्ति के द्वारा कल्पित, जैसे स्थान आया है जिस स्थान में जिसका विचार किया गया उसके अनुसार का अधिदेश होगा, पाठ आदि के संबंध में भी लेगा उसको। और आश्रय उपस्थिति अधिदेश, ये आश्रय उपस्थिति कहते हैं जिसके मुख्य आश्रय लेकर के करते हैं उसी को लेके कहा गया है। इस प्रकार से ये अधिदेश तीन प्रकार का, मतलब अनुमिदा अधिदेश तीन प्रकार के होते हैं। जैसा दध्ना इंद्रिय काम से जुहिया, ये आश्रयोपस्थित कल्पना अधिदेश में आता, दध्ना इंद्रिय काम से जुहिया, इसमें होम का आश्रय रूप से उपस्थित होने से होम धर्मों को दधि में अधिदेश किया गया, इसी को आश्रय स्थिति कल्पित अधिदेश करते। ऐसे कुछ कुछ विचार इसमें आएंगे। ठीक, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य